Evrim ağacı olarak sürekli bilimden bahsediyoruz ama bugüne kadar bilimin tam olarak nasıl çalıştığına dair kapsamlı bir video yapmamıştık. Bu nedenle bu video serisinde sizlerle bilimin çalışma prensiplerine ve metodolojisine bir bakış atacağız. Bunu yapmak için de çok keyifli bir yol izleyeceğiz. Kendimize şunu soracağız. Bir grup evrim karşıtı akım önümüzdeki ayın 24'ü itibariyle tam 160 yıldır uğraşıyor olmalarına rağmen evrim teorisini neden çürütemiyorlar? Nerede hata yapıyorlar? Ve hepsinden önemlisi, evrim teorisini nasıl çürütürüz? Bu soruların peşinden gitmek, modern bilimin nasıl çalıştığını ve gerçeğe ulaşmak konusunda neden bu kadar güçlü ve güvenilir olduğunu bize gösterecek. Süreç boyunca öğrenecekleriniz, sadece bilimi daha iyi tanımanızı sağlamayacak. Aynı zamanda sizi daha iyi bir araştırmacı, daha eleştirel bir düşünür ve belki daha iyi bir insan yapacak. Hazırsanız başlayalım. Evrim Ağacı'nın bütün çalışmaları Patreon ve Kreosus destekçileri tarafından maddi olarak desteklenmektedir. Eğer bu çalışmalarımızı Türkiye'de modern bilim algısının gelişmesine faydalı buluyorsanız, siz de ekranda gördüğünüz harika Patreon ve Kreosus destekçilerimiz arasına şimdi katılabilirsiniz. İhtiyacınız olan bağlantıları video açıklamasında bulabilirsiniz. En başından başlayalım, ne dersiniz? Okullarımızda bir zamanlar öğretilen hipotez, teori, kanun hiyerarşisini hatırlarsınız. Hipotezler ispatlanınca teori olur, daha da ispatlanınca kanun olur gibi bir anlatım yapılırdı. Kaç nesil bu tarz öğretim nedeniyle antik zamanlardan kalma bilgilerle büyüdü. Halen evrimin ispatlanamadığı için teori olarak kaldığına inanan milyonlarca insan bulunuyor. Bu insanlar evrim teorisinin isminde teori sözcüğü geçiyor diye evrimin henüz ispatlanmamış bir düşünce olduğuna inanıyorlar. Bu insanlara göre evrim ispatlansaydı adı evrim teorisi değil evrim yasası olurdu. Hepsi aynı derecede hatalılar. Bilimde teoriler hiçbir zaman kanun olmazlar. Dahası teoriler kanunlardan daha alt düzeyde olan bir kavram bile değildir. Tam tersine teoriler kanunları kapsarlar. Son derece güvenilirdirler. Hatta bilimsel açıklamanın doruğunda olan kavramlardır. Bunu anlamayan biri sadece evrim konusunda değil, bilimin geneli konusunda çok çarpık bir algıya sahip demektir. Gelin bu kavramları birazcık temizleyelim. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. Aslında yasa keşfetmek, hipotez üretme, teori geliştirme gibi kavramlar bilim insanlarının gerçekte deneyimledikleri sürecin fazlasıyla karikatürize edilmiş, epey basitleştirilmiş bir hali. Yani hiçbir bilim insanı oturduğu yerden evet hipotezim bu, deneyim şu sonucu verdi. Şimdi gideyim de bir teori inşa edeyim şeklinde adeta bir merdiven tırmanmak gibi dümdüz bir süreci takip etmez. Bilim sandığınızdan çok daha karmaşık bir uğraştır. Öyle ki tek bir bilimsel yöntemden bahsetmek bile kim zaman mümkün olmuyor. Örneğin sosyal bilimlerde izlenen yöntemler ile kuantum fiziği araştırmacılarının izledikleri yöntemler arasında dikkate değer farklar olabiliyor. Bir evrimsel biyolog veya jeoloğun bilime yaklaşımı bir deneysel kimyagerinkinden oldukça farklı olabiliyor. Ama yine de genel bir çerçeve çizmek mümkün. Anlatayım. Bilimsel çalışmaların çoğu evrene yönelik veya evrenin içindeki herhangi bir unsura yönelik bir gözlem ya da keşifle başlıyor. Bu unsur bir canlının bir özelliği olabilir, bir gök cisminin hareketi olabilir ya da toplumun belli bir davranışı olabilir. Bu gözlem veya keşifler hayallere dalmış bir yerde otururken evreka diye ayağa fırlayacağımız şekilde gelmez. Isaac Asimov'un 1987'de dediği gibi bilimdeki en heyecan verici laf evreka değildir. Bu çok tuhaf lafıdır. Çünkü çoğu zaman incelemeye değer olan şeyleri başka çalışmalarda toplanan verileri incelerken kendi deneylerimizi yaparken oluşan tuhaflıklar üzerine kafa yorma sırasında akademik literatürün derinliklerinde makale okumaları yaparken keşfederiz. Kimi zaman kişisel meraklarımız yeni bir teknoloji sayesinde eskiden göremediklerimizi görme, pratik bir sorunu çözme isteğimiz de bu keşifleri doğurabilir. Hatta kimi zaman bu keşifler tamamen şans eseri veya tesadüfen olur. Başka bir şeyi incelerken yepyeni bir şey keşfederiz. Ama nihayetinde böyle bir tespitte bulunduğumuzda farkına vardığımız şey olgusal bir gerçektir. Yani bir verinin, bir keşfin, bir gözlemin var olduğunu net olarak öğrenmiş oluruz. Artık onun var olduğunu biliyoruzdur. Eğer ki bir veri hatası ya da gözlem hatası yapmıyorsak bunlar gözümüzün önündedirler. İşte bilimde ne sorusunun cevabı da bunlar. bunlardır. Ki bunlar eğer evrenin doğasına yönelik temel olgularsa bunlara doğa yasaları deriz. İşte bilim insanları kanun, yasa, prensip, ilke gibi kavramlardan söz ederken evrenin dokusundan kaynaklanan, evrenin çalışma prensipleri değişmedikçe değişmeyecek olan bu temel gözlemlerden bahsederler. Hatta bu yasalar çoğu zaman öylesine temeldir ki basit matematiksel denklemlerle ifade edilebilirler. Bu nedenle birçok yasanın matematiksel bir karşılığı da vardır. Ama bunun olması şart değil. Yani bir doğa yasası evrenin dokusu ve yapısı değişmediği müddetçe aynı şartlar altında aynı şekilde gerçekleşen, kendini tekrar eden, parçaları arasında nedensel ilişkiler bulunan olay veya olgulardır. Daha da ispatlanmış teoriler falan değildir. Ama bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu noktada elimizde olan tek şey ne sorusunun cevabıdır. Ne oluyor? Serbest bırakılan cisimler düşüyor. Civarlarda büyük bir gök cismi olduğu sürece top her zaman yere düşer. Bu kütle çekim yasasıdır. Ne oluyor? Nesiller geçtikçe canlılar değişiyor. Değişen çevre koşulları altında canlı nesilleri geçtikçe popülasyondaki gen ve özellik dağılımları da değişir. Bu evrim yasasıdır. Görebileceğiniz gibi ne sorusunun cevabı son derece gözlemsel ve yalındır. Yasalar öylesine temeldir ki onları farklı şartlar altında uygulayarak da tekrar edebilirsiniz. Mesela canlı popülasyonlarını bilgisayarlarda modellediğimizde de değişen çevre şartları altında türlerin gen ve özellik dağılımlarının her nesilde değiştiğini görürüz. Aynı şey kendi kendini kopyalayan kimyasal maddeler için de geçerli. Hatta 2018 Nobel Kimya Ödülü bu alanda verildi. Yani aynı şartlar sağlandığında, ki nedir bu şartlar? Birbirine benzer olan ama tıpatıp aynı olmayan, yani çeşitlilik bulunan bir popülasyon, değişen çevre şartları altında bu çeşitliliğin bir kısmının diğerlerine göre avantaj veya dezavantaj sağlaması ve son olarak bu çeşitliliğin kendine benzer kopyalar üretmesi. İşte bunlar sağlandığında evrim her koşulda yaşanmaktadır. İşte bu yüzden evrim bir doğa yasasıdır. Tıpkı bir kara deliğin, bir asteroidin, bir gezegenin ve hatta bir topun etrafındaki kütle çekim yasasının farklı şiddetlerde de olsa her zaman aynı şekilde işlemesi gibi. İşte bu nedenle evrime de, kütle çekimine de yasa ya da gerçek deriz. Ancak ne sorusuna yasaların verdiği cevap bilime yetmez. Yasalar bize incelediğimiz olguyla ilgili çok fazla bilgi vermezler. O gözlem veya keşfin neden veya nasıl o şekilde olduğunu bilmek isteriz. Yani serbest bırakılan toplar düşüyor da neden düşüyorlar? Türler evrimleşiyor da neden evrimleşiyorlar? Yani doğa yasaları sadece vardırlar. Biz onları gözler ve tespit ederiz. Ama asıl iş onların neden ve nasıl o şekilde olduklarını açıklamaktır. Bilim insanları bu neden ve nasıl sorularına yanıt vermek için öncelikle konuyla ilgili olabilecek diğer akademik çalışmaları incelerler. Buna literatür taraması denir. Bu sayede bizden önce gelenlerden ilham alabiliriz, yeni sorular sorabiliriz, bizden önce yapılmış gözlemlerden ve sorduğumuz sorulara verdiğimiz cevaplardan haberdar olabiliriz. Newton, diğerlerinden daha uzağı görebildiysem bunun nedeni devlerin omuzlarında yükselmiş olmamdır derken işte bunu kastediyordu. Veya bilim birikerek ilerler derken kastettiğimizde tam olarak bu. Bizden önceki araştırmacıların bulguları bizim yeni araştırmalarımızın temelini oluşturur. Hiçbir keşif bir vakum içerisinde diğer bilimsel çalışmalardan bağımsız olarak yürütülemez. Her çalışma önceki bir veya birkaç çalışmanın devamı niteliğinde olmak zorundadır. Akademik literatürde yayınlanmış araştırmaları incelerken kendi cevaplamak istediğimiz sorunun potansiyel yanıtlarını da bulmaya başlarız. Çünkü mutlaka benzer çalışmalar bir yerlerde yapılmıştır. Veya bu araştırmamız sırasında bize ilham veren diğer çalışmaları bulabiliriz. Bu da elimizdeki soru işaretine yönelik geçici bir açıklama üretmemizi sağlar. İşte bu geçici açıklamalara hipotez diyoruz. Hipotez sözcüğü Yunanca'daki hipo yani alt sözcüğü ile tez yani öneri sözcüklerinden gelir. Yani hipotezler alt açıklamalar veya ön izahlardır. Tabii geliştirdiğimiz bir hipotezin ilk seferde keşfedilen veya gözlenen olgunun %100'ünü isabetli bir şekilde açıklama ihtimali çok düşüktür. Bu nedenle bilim insanları genellikle konuya yönelik birden fazla hipotez geliştirirler. Benzer şekilde genellikle bir bilimsel soru ile dünyada tek bir bilim insanı ilgilenmez. Birçok kişi veya araştırma grubu aynı soruya yanıtlar arar. Her birinin soruna yaklaşma biçimi birazcık farklı olduğu için geliştirdikleri ön açıklamalar yani hipotezler de birbirinden farklı olacaktır. Dolayısıyla bir sonraki aşama bu ön açıklamalardan hangilerinin daha isabetli olduğunun tespitidir. Bu eğer mümkünse deneysel yöntemlerle yapılır. Bu deneyler fizik, kimya, genel biyoloji gibi alanlarda laboratuvar deneyleri şeklinde olabilir. Ekoloji veya hayvan davranışları yani etoloji gibi alanlarda doğal ortamda yapılan gözlemler, tespitler ve veri toplama şeklinde olabilir. Evrimsel biyoloji veya karşılaştırma kaydırmalı anatomi gibi bilim sahalarında birden fazla veri hattından gelen bilgileri birbiriyle kıyaslamak şeklinde olabilir. Sosyal bilimlerde anket çalışmaları ve istatistiki analizler şeklinde olabilir. Ama her ne yönteme başvurursak başvuralım, deney kurulumu ya da hipotezimizi test etme sırasında düşündüğümüz kendi geliştirdiğim bu hipotezi nasıl çürütürüm sorusunun cevabıdır. Amaç doğru olduğunu düşündüğümüz açıklamayı ispatlamaktan ziyade doğru olduğunu düşündüğümüz açıklamayı çürütmeye çalışmaktır. Çünkü mesela hipoteziniz bütün kediler beyaz olmalıdır ise durmaksızın beyaz kediler aramak sizi yanıltır. Şahsi inanç ve varsayımlarınıza yenik düşmenize neden olur. Çünkü hipotezinizi destekleyen 1000 beyaz kedi de bulsanız hipoteziniz kesinlik kazanmaz. Ama tek bir siyah kedi bulmak hipotezinizi çürütecektir. Dolayısıyla her zaman amaç hipotezi çürütmektir. İşte bu nedenle bir hipotez her ne kadar azimle binlerce kişi tarafından deneniyor olsa da çürütülemediği sürece güç kazanır. Şu anonim sözler bu konuyu gerçekten çok güzel özetliyor. Bilim insanları fikirlerinin üzerine titremezler. Onları darbe testine tabi tutarlar. Fikirlerini tuğladan bir duvara saatte 100 kilometre hızla fırlatırlar ve parçaları incelerler. Eğer ki fikirleri sağlamsa çarpışmadan arta kalan parçalar fikirlere ait değil duvara ait olacaktır. Hipotezimizi yanlışlamaya çalıştığımız deneylerimiz sırasında veriler toplar, gözlemler yaparız. Bunlar elimizdeki hipotezi güçlendirir veya zayıflatır. Ama artık elimizde belli başlı bir veri seti vardır. Artık bu veri, bulgu ve sonuçlarımızı derli toplu bir şekilde sunan bir rapor hazırlayabiliriz. Ama buna bir sonraki videoda geleceğiz. Dolayısıyla kanala şimdi abone olup bildirimleri açın ki yeni videolarımızdan haberdar olabilin. Ama basitçe bu noktada yaptığımız şey, elde ettiğimiz tüm verileri objektif bir şekilde analiz etmek, bu somut ve katı verilerin bize ne anlatmaya çalıştığı üzerine kimi zaman yıllarca kafa yormak, laboratuvar toplantılarında meslektaşlarımızla sonuçlarımızı paylaşmak, bizden daha deneyimli akademisyenlerin verilerimizi inceleyerek ne sonuçlar çıkardığımızı dinlemesini istemektir. Yani her zaman ya yanılıyorsam sorusunu kendimize sorarız. Sırf bu sorunun üzerine gitmek adına akademik toplantılara katılır, bulgularımızı alanın en parlak araştırmacılarına ilan eder, onların fikirlerini dinler, buna göre açıklamalarımızı gözden geçiririz. Nihayet tüm bu zorlu süreçler sonucunda ilk başta yaptığımız gözleme yönelik gerçeğin ne olduğunu gösteren bazı örüntüler belirmeye başlar. Baştaki hipotezlerimizden gerçeği yansıtmayanlar birer birer elenir. Bilimin zorlu ve sancılı testlerine tabi kalıp da ayakta kalmayı başaran hipotezlerimizi akademik camiaya ilan edebiliriz. Benzer şekilde daha önceden bu şekilde ilan edilmiş hipotezleri kendi yeni hipotezimizle harmanlayıp en başta yaptığımız gözlemin neden ve nasıl o şekilde olduğuna yönelik daha kapsamlı bir açıklama modeli de geliştirebiliriz. İşte bu kapsamlı modellere teori denir. Örneğin Newton kütle çekimini fark ettikten sonra orada durmadı. Kütle çekim yasasını açıklamak için iki cisim arasında ip benzeri bir bağlantı olduğunu ve bu sayede bu cisimlerin birbirini çektiğini düşündü. Bu hipotezinden yola çıkarak geliştirdiği ve içinde birçok diğer gözlem ve izahı barındıran açıklamasına Newton'un kütle çekim teorisi diyoruz. Ama Newton'dan bu yana çok sayıda yeni gözlem yaptık. Bunların büyük bir kısmı Newton'un 17. yüzyıldaki teknolojik ve bilimsel yetersizliklerden ötürü asla gözleyemeyeceği gerçekler. Mesela atomun yapısı veya dev gök cisimlerinin hareketi gibi. Yani Newton'un teorisini inşa ederken sahip olduğu gerçek sayısı 20. veya 21. yüzyıldakine göre çok daha kısıtlıydı. İşte Einstein hem Newton'un elindeki veri ve gözlemleri hem de sonradan tespit ettiğimiz veri ve gözlemleri bir bütün olarak açıklayabilecek yeni bir teori inşa etti. Bu teori kütle çekiminin doğrusal bir çekim kuvvetiyle ilgili olmadığını, bunun yerine büyük kütleli cisimlerin uzay zaman dokusunu bükmesinden kaynaklandığını gösterdi. İşte buna Einstein'ın görelilik veya izafiyet teorisi diyoruz. İleride bunların daha fazla detayına da gireriz ama burada ilginç bir gerçeği daha görüyoruz. Bir teori diğerinin yerini alınca önceki teori genellikle yok olmuyor. Sadece kapsamı değişiyor, yani kullanım alanı birazcık kısıtlanıyor. Günümüzde uydu yörüngelerini ve ışığın büyük kütleli cisimler etrafındaki hareketini Einstein'ın teorisiyle açıklıyor olsak da arabaları, uçakları, binaları halen Newton'un teorisi ışığında inşa ediyoruz. Çünkü Newton'un teorisi de gözlemlemeyi başardığı doğa yasalarının neden ve nasıl o şekilde olduğunu gayet başarıyla açıklayabiliyordu. Sadece ele aldığı gerçek sayısı daha kısıtlıydı. İşte Darwin'in evrim teorisini inşa ederken yaptığı da budur. Evrim ilk olarak antik Yunan'da fark edildi. Sonrasında İslam alimleri tarafından bile ele alınmış bir doğa yasası. Yani Darwin evrim yasasını keşfetmedi. Darwin'in yaptığı kendinden önce gelen kimsenin tam olarak olarak yapamadığının aksine evrimin neden ve nasıl yaşandığını izah etmek oldu. Bunun içinde tür içi çeşitliliğin değişen çevre şartları altında bireylere avantajlar veya dezavantajlar sağladığını gösterdi. Buna bağlı olarak da kolay hayatta kalan bireylerin daha çok üreyebildiğini, bu sayede her nesilde kendilerini avantajlı kılan genleri gelecek nesillere daha çok aktardığını, bu yolla da popülasyonların her nesilde atalarından bir miktar farklılaştığını ortaya koydu. Tabii genler gibi detaylar onun zamanında bilinmiyordu. Ben sadece anlatım kolaylığı olması için günümüzdeki terimlerle ifade ediyorum. Yani Darwin ve ondan sonra gelen on binlerce evrimsel biyolog ve diğer bilim insanı, hali hazırda asırlardır gözlenmiş olan evrim yasasının neden ve nasıl o şekilde çalıştığını izah etmeyi başardı. Günümüzde bu teorinin kritik olan tüm detayları, genetik, anatomi, paleontoloji, ekoloji gibi sayısız bilim dalından gelen verilerle doğrulanmıştır. Daha doğrusu bu alanlardan gelen hiçbir veri, teori ve parçalarını bir bütün olarak yanlışlamayı başaramamıştır. Tam da evrim teorisinin öngördüğü gibi, büyük ve farklı görünümlü canlı gruplar arasındaki geçiş fosilleri tespit edilebilmiştir. Laboratuvarda yapılan deneylerde türlerin evrimsel süreçlerle değişebildiği gözlenmiştir. Bugüne kadar yazılan yüz binlerce evrimsel biyoloji makalesi, evrim teorisini çok farklı şekillerde geliştirmiş, güçlendirmiş, detaylandırmıştır. Tek bir makale bile evrimi, yani tür değişimi yasasını çürütmeyi başaramamıştır. Ya da tek bir makale yoktur ki biz çalışmamız sonucunda evrimin yaşanmadığını, bu türün evrimleşemeyeceğini, dolayısıyla bu türün son haliyle birdenbire puf diye varoluverdiğini göstermiş olduk diye bir sonuca varsın. Onu bırakın, evrim yasasının hangi şartlar altında nasıl yaşandığını, bu şartlar değişince evrimin nasıl değiştiğini gösteren matematiksel formüller bile geliştirildi. Günümüzde matematiksel evrim, evrimsel psikoloji, evrim mühendisliği, evrimsel ekoloji, evrimsel gelişim biyolojisi, evrimsel tıp gibi sayısız aktif bilim sahası bulunuyor ve bu alanlardan gelen akademik çalışmalar evrime dair bilgilerimizi güçlendiriyor. Hatta evrimsel biyologlar makro evrimi, yani tek hücrelilikten çok hücreliliğin evrimi gibi çok kapsamlı bir evrimsel değişmeyi bile kameraya kaydetmeyi başarmıştır. Daha ne olsun? Bunların hepsinin detaylarına bu kanalda ilerleyen videolarda gireceğiz. Dolayısıyla kanala abone olmayı unutmayın, hatırlatayım. Ama şunu da söyleyeyim, evren algımızı şekillendiren teoriler sadece görelilik teorisi veya evrim teorisi değil. Sahip olduğumuz bütün elektronik cihazlarımız devre teorisi isimli teori sayesinde mümkün. Tüm motorlarımız ve diğer mekanik cihazlarımız makina veya mekanizma teorisi isimli bir teori sayesinde mümkün. Hücrelerin nasıl çalıştığını anlayabilmemizin yegane yolu hücre teorisi. Gazların hareketini anlamamızı sağlayan bilimsel açıklama gazların kinetik teorisi. Yani anlayacağınız, bilime dair bildiğimiz her şey teoriler sayesinde mümkün oluyor. Dolayısıyla evrimin sadece bir teori olduğunu söylemek ve dolayısıyla görmezden gelmemiz gerektiğini iddia etmek hem bilime ve bilim insanlarına yapılan bir haksızlık hem de düpedüz yanlış. Evrim teorisinin diğer teorilerden hiçbir farkı yok. Hatta birçok diğer teoriden çok daha güçlü, çok daha kapsamlı ve çok daha fazla ve farklı bağımsız kaynaktan gelen delile dayanıyor. Her neyse, toparlayacak olursam bilimde teoriler insanların sandığı gibi çılgın ya da ispatsız fikirler demek değiller. Bilimsel teoriler evrendeki olguların neden ve nasıl o şekilde olduğuna yönelik bilimsel metodolojiye uygun olarak sınanmış, kapsamlı ve test edilmiş açıklamalar bütünü. Burada anlaşılması gereken en önemli iki noktadan birisi teorilerin neden ve nasıl sorularına cevap verdiği gerçeği, ikincisi ise teorilerin daha da ispatlanınca kanun olmadığı gerçeği. Ama işimiz bitmedi. Diyelim ki araştırdığımız bir konuda tüm bu basamakları geçtik ve artık elimizde bilim camiasına duyurulmaya hazır bir açıklamalar veya bilgiler bütünü var. Peki bunu ilan etmenin doğru yolu ne? Hangi basamakları takip etmeliyiz? Kitap mı yazalım? Twitter botlarıyla mı duyuralım? Sokaktan insan çevirip röportaj mı yapalım? Yoksa akademik bir makale mi yazsak? İyi ama akademik bir makalenin yazım ve yayınlanma süreci nasıl işliyor? Yahu bu evrim karşıtları 2 asırdır neyi yanlış yapıyorlar? İşte bunlar sonraki videoların konusu olacak. Eğer bunların hiçbirini kaçırmak istemiyorsanız mutlaka kanala abone olun ve bildirimleri açın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.